فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعند جيستيال كسر دوادة برنامج كروح ورئيسي ذي عدد الفرقان عاونة واحد كل جيسدون تان أسكري كتير سن عيدا كما ملك كونفور قلبيد أو كل إنتي قرح كنا عيدولات كما جرذ بين أبوه إحرن تقبل كباي قبائل كدجا ولاية بكول أو مجاهدين تكوري جي حول النول أو إسقجرة جيل إي أري وضياش لقنك إيوالي ولاية بكول oo ka hadlay munaasabadda xoolo wareejinta ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Beesha Saleemaan oo kulan ka yeelatay duulaanka dawladda federaalka ay ku soo qaaday deegaanada ay beeshu degto, qodobadaasi iyo kuwa kale iyo xubinta ruux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo ruuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبني مجمع كوي طبنك بشا ربيع الأول سنة كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لحظة بشا طبنات سنة لبدا كون إيا لبي لباتنك إي ميلادقة خضبكو قهري برنامج كان وحاو نقون إياه عيدا مدى مجاهدين تاع الشباب أيام ما أنت هول قال قرح كفوري يجودها حرض عيدا مدى مامل كونفور قال بيد يقول يهين ديجان كقف قدود بوري أو هوستكته مجال هذا بيد أبو قرح أس وحكون أنتي أسكري كتير سن عيدا كمامل كونفور قال بيد بل هدى ولايات إسلامي جاء إيم مدوك يقل قدود أيام مالمه لصوت رافي وحائل هاين كل ما إيك بهذ ليين دولان كدولة فدرال كيكو سوق هذاي قبل داسي باشا سليمان أي وجود بيسي كلن أي كويشين ديغان كعمارة أي ولاية مدوك أي سئاد أهكا قهدين دولان كأي دولة دوكو وجهدي ديغان دا أي بيشو دكتو وحا ديغمدا عمارات أي قوال كمدوك شيركو قبصدي بيش رير حاجي سليبان أيغو كهاليا أريمهو دا الدوني يكو ودا آقرو شركة أو كساب سنا مصالح دا الدينيد داتك ديريس كان لايه أو والالها oo Soomaaliyeed marka koobaad inaan si wanaagsan kula dhaqanno oo shariicada Islaamku qabto oo wax alla wixina dhaxmara aan shariicada Islaamka ku xukuntano ayay reer Haaji Saleeban diyaar u yihiin kuna maratay kuna wada hadleen shirkoodina ku saabsanaa. Mid kale shirkoodu wuxuu ku saabsanaa walaayada mudug waxaa ka jirta shariica Islaam, dadkiidu waa nabad wa khayr ya barwaqo ilahi subhanahu wa ta'ala ayay wixii weydiisanayaan in ilahi subhanahu wa ta'ala roob siiyo nabada jirtana inaan darfaha ku dhagno oo wada celinno. Sidoo kale qabiilka reer Haaji Saleeban ee walaayada mudug joogaahi waxay baaq u dirayaan oo cod dheer ku hadlayaan walaalahood reer Haaji Saleeban dadka ay qabiilka la yihiin oo ay nasabka walaal ku yihiin oo deegaanada kale oo mudu ka baxsan jooga awalan Allah subhanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan iska daayaan culka iyo abaabulka iyo dhibaatada ay ku jiraan dadka islaamka iyo diinta islaamka inaysan ka horimaan indii simbir raxatay oo hadda koor insha Allah ta'ala simbir raxasho ku dhacdayna inay insha Allah ta'ala ay ilaahay u toobad keenaan dadka shariicada islaamka la heshiiyaan ayagana baaqas ayaan u jeedinayna. Sidoo kale reer Haaji Saleeban waxay u digayaan dadka nasabka la sheegta oo maamulka galmudu ka tirsan askarta u ah ama odayaasha u ah ama maaragtay ganacsatada u ah dadka sidoo kale baxda jooga oo caadeystay maalin kasta inay qabiilka reer Haaji Saleeban ee gobolka jooga dagaal iyo dhibaato ku abaabulaan waxaan u digaynaa inaysan ku kadsoomin oysan qalbiga ka gelin oysan isku dayin inay annagana soo aadaan ama nafaragashadaan ama dhibaato nagu abaabulaan inay ka waantoobaan ayaan uga digaynaa. Haddaad yeeli weysaan oo abaabulkaas ka hari weysaan waxaad ogaanaysaan idii ogolaan mayno inaad Mooriyaan nagu soo hogaamisaan gabdhaha naga kufsata إن أدموريان نجوسه هجاميسان حولها النجار ده هذا إن أدموريان نجوسه هجاميسان ماركتي أولادنا أبورتا إن أدموريان نجوسه هجاميسان dadka masaakiinta ah oo jiran maalinka saxaabada ka korida idin ka aqbali mayno waan ka hor imaanayna waan iskiin dhici doona waan la diriri doona diyeelina ma doono inaan inta dulmi noo soo qaadaan aan aqbalno waxaad ogaanaysiin waxaad ku tala galaysiin dhalashada waan u wada dhalano dhaqanka aad wadiina ma aan fiicin mana doonayno yaan hunguri ka galin hana ku soo tala galinina wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan rabaa meeshan shirka ka dhacay maanta magaalada Amaare la yiraado oo ku taala gobolka Mudug Bartamihiisa beesha reer Haaji Suleeban ay isugu timid deegaamada dadka meesha ku shiray ay isaga yimaadaan waxaa kamid ah xeeb Xeelhuur Ximbarwaaqo Qosoltire aad Xaradheere Xinlebi Barbarcad Seego Dabagalo Dumaaye intaas baan isaga nimid waxaana ka soo qayb galay irgo aad u tira badan oo intaa oo deegaanka timid wax garadkii qabaailka reer Haaji Suleeban dhammaantood waxay ku heshiiyeen inaan wada qaadanay inaannu sharciyada Islaamka garab istaagno aanaan aqbalin shirki iyo mushrik iyo murtad midna mana u dul qaadan karno anagoo nicmadaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasiiyay wiil sigaar cabaya oo tooba ka cunaya oo qaad cunaya oo gabadheena kufsanaya nin hoggaaminaya uma dul qaadanayno nimanka waxaanu leenahay dhaqankooda uu nuucaa yahay haddana shariicada Islaamka u hoggaansamin deegaanka aan ku noolnahay soo aadinina haddii soo aadana shantaan isaga kin reebi doona hadii Ilaahay idin bal ogaada nin aan shanu kaareeyo sharci kaam reeb hadaa diidan sharciyada islaamka shantaan isaga kin reebina gel mudug wax macna ah idin haysa ma jiraan in badan baan nooleyn wax badan oo dhacay baan ognahay aaway halkaan bay ku soo duuleen heblaayay ku soo duuleen xamara wiil ka soo tag hadii uu tooxiid in la burburi karo uu dareensan yahay wiilasha walaalaheena oo ehel magacna la sheegto oo la leeyahay waa reer Haaji Suleeman shabeelooyinka iyo dhulkaasi joogeen maxay u soo tageen maxay la soo baabin waayay tooxiid baabin karaan tooxiid lama baabin karo anaga tooxiidkan garab taaganahay waan soo dhaweeyneyna waxaan oo baaq nabadeed u direyna reer Baxdo reer Maarsamag reer Cada Kibir reer Cadaadood in ay tubto ilaahay yiraadin qofkii hadda ka hor sanbiriirxday inuu tubto ilaahay yiraado midkii hadda koor aan sanbiriraxan hadda ka bacdi inuu sakad suumin beesha reer Haaji Suleeman sidaa way ku heshiisay annagana waxaan diyaar u nahay waxaanu nahay wax garadkii qabaailka odayaashii culumadii dhammaan waxaan isku waafaqnay qof kasta oo raba deegaankeena inuu qalqalto ku rido inaan shanta ula tan oo iska celin bal ogaada hadhowto isku familaan ahayn iyo magaca naga dhaxeeyay iyo waxa magacu naga dhaxeeya markaad Ilaahay kitaabkiisa wada qabsano ba magacu naga dhaxeeya inta aad doonaysaan inaad anaga colaad iyo dib nagu abuurtaan timana aqbali karno inaan maanta dib ugu laabano dhibaatooyinka aan soo marnay anagoo culumo iyo odayaal iyo dhammaan ka sinan magaalada Amaare waxa laga yimid deegaamada hoostaga Amaare iyo Xardheere waxaanu ku shirnay in Ilaahay naga aqbalo horta awalan inaan Ilaahay kitaabkiisa qaadano iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam intaasan horta ku shirnay waxaanu garab taaganahay Ilaahay kitaabkiisa inaan raacno aanan difaacno sidaasan ku shirnay dhibaato iyo dagaal wiil kuma dhashay waa ku dhintaa dagaal maanta ma doonayno reer Haaji Suleeman hadaan nahay namana anfaco anaguna waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka joojiyaan inay nabad qaataan in maanta dagaal iyo shida nala ku furay ummadaha nala ku qaribo ma doonayno uma dul qaada karno hanaga daayeena leenahay hadaysan naga deynina muutu biqaydikum aradooda ku dhinteenana leenahay waxaa meesha shir isugu yimid dadka kooban beesha reer Haaji Suleeman oo odayaal leh oo culumo leh oo dhalinyaro leh bulshada dhammaan qaybaheeda isugu yimid waxayna isugu yimaadeen inay ka hadlaan wacyiga dalku maraayo ayna ku taageeraan kitaabka Ilaahay ay ku taageerayaan ugana soo horjeedaan wixii kitaabka Ilaahay ka hor imaanaya cid walba oo kitaabka Ilaahay ka hor timaada inaad ka hor tagtiin oon laydin hodin inaad cadowga Ilaahay cadow ka dhigataan inaad maaratay aadna cadow soo hor kicin idin anfici mayda waad ogtiin dhulkii sida looga barakacay maanta waxaad uga barakacdeenna qabiil idin kama barakicina col adinku aad abaabusheen oo kitaabka Ilaahay cid ka hor imaayda ay ka shaqaynayso Ilaahay haydin ku duwo ciddii Ilaahay hanuun u qoran Ilaahay hanuuniyo ciddii Ilaahay oo sanugu talagin Ilaahay naga kaafiyo haddii ay nagu soo duulaan oo ay baaqeenna diidaan waxaan u sheegaynaa inaan cod iyo calaf iyo ciidan ku difaacayno oo ku dhimanayno oo u dhimanayno oo la dagaalayno oo kitaabka Ilaahay kor yeelayno oo cid aan kitaabka Ilaahay u kor u nusraynayda aan garabkeeda taaganahay waxaan u sheegaynaa Muslimaanta annagoo ah reer Xaaji Saleeban oo ku shiray magaalada la yiraahdo Camara waxaan u sheegaynaa muslimiinta inaan isaga nimid deegaamada Mudug kuna heshiinay gaal iyo gaal raac inaan bari kan bari inaan kan haddayna soo galaan inaan shanta la gelin sidaasan ku heshiinaynaa muslimiintana u sheegnaa annagoo ah reer Xaaji Saleeban ayaan waxaan isugu nimid magaalada Camara la yiraahdo oo gobolka Mudug hadda anagu aan joogno ayaan isugu nimid shir baan ku qabannay shirkaas waxaan uga tirsanaynay nafteena wixii u roon naftayadana u daran waxaan noo soo baxday naftayada wixii u roon inaan raacno waa kitaabka Ilaahay xaqiisaan u qararayna meel kale awalna dhaqanka yow ahayn asalkayguna kama soo jeedo waxaan ka ilaashanayna gaalo nimanka leeyra gaalo reemidu hadaan inaan gaalada ka ilaashano waxaan ka ilaashanayna gaalka ninka wada oo nagu soo hoggaamay ninkaas waa ninkaan isu dan leen cirkow maqal dhulkow maqal ninka gaalka wado Saleeban Mudug isku halaymeeydo ku tasho Saleeban Mudug isku halaymeeydo beenta iyo naxliga la wado leeyahay hadii la kuna meel bux ka soo deegan kidaasay taa ilmaha iyo naagaha loo sheegayaan hanal ka joojiyo dulmiga iyo xaraantana ma rabno ninki isku kaan yahay leeyahayo oo Saleeban hadii la kuuran yahay Mudug wuxuu rabaa inuu hadii Ilaahay kuuran yahay kitaabka Ilaahay ku kaadiyo dambi uu naga galay waan raadeyna kitaabkaas annagu kaan yahay ilaashayna sharcigan ku dhaqmayna maalkaygana waxa Ilaahay noo siiyay inaan gaalada isaga cilino taas waa naga antaas anaga dhaqankayaga waxaan kaloo ku daraaya ragga dhalinyarada oo reemuduga yaan meeshaas leedin gacan haadin halaga leexdo yaan la isku aadin waxa la wada waa baqti xaaraan meesha hooyadin joogto walaalihiin joogaan oo aabihiin joogo cajiskiinu yaal kitaabaha idin yaal akhrisna ku dagaalama intaasaan idin leeyahay waa dhalinyarada nima wuxuu yiri yaa la yiri waana hadda war hadaan isu soo dhalo hal dukada salaada waa ka kici weyd sharciga Ilaahay ha lagu dhaqmo waa ka kici weyd waayelka awliin ugu jirta culimaduna ayda ku tubkin noo hayda waxaan aragnay waxa muslimku arkay kitaabka Ilaahay ku dhawaaneen intaasaan leenahay haday soo duulaan hada walaal maahin anaga fidiq ma rabno walaal maahin ogaad waxaan kala hortageyna maal iyo dab iyo gacan waxaan leen hadaan qori weyna masaraha beeraha ku falan qaadayn yaana la qaldin waxaan la ku qaalda kitaabka ture buuga qaad waxaa kaloo nala ku qalda kitaabka ture buuga qaad waa dastuurki ogow waxaa nala ku qalda rabbi nece gaalka raac arma rumayna hayn rabbi nece gaalka raac ilaahay yaan nagu galabta nin nagu ma qoolin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa diin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad annagu wadaana beesh reex haji salaaban oo walaayda mudug amaaran ku shirnay waxaana noo soo baxay inaan kitaabka Ilaahay darfaha ku dhigno asaga inaan asaga awood siino naf iyo maal waxaan leenahay xoogana inaan saarno inaan Ilaahay kitaabkiisa ku dhaqano meelna aanan uga leexan ku balan qofkii intaas ka soo horjeedana cadawgaana way haduu roomidka anuu aan dhalay noqdo haduu roomidka anaga la dhashaa noqdo kitaabka Ilaahay qofka ka soo horjeeda cadaw Ilaahay waaye cadawgaana way hadaad ninkale ku qanacdeen gaalada warkeeda anaga waxaan ku qanacnaa Ilaahay warkiisa haddaad adinka gaalo warkeed ku qanciyay labada warna kan Ilaahay runa kan gaalada been waa wuxuuna idin wada jahannam waxaan idin leenahay haddaad ka laabo weydaan oo barnaamijkaad wadaan ka dib uga degi weysaan anaga ha isku dayna anaga dhaadhicsan gaalada warkeed ma aqbalayno waa u baaqayna waxaan leenahay beena la idin sheegay waxaan idin leenahay dalkayaga iyo dadkayaga iyo diinka anaga aan guri idin ka soo gelin ninka qaadunka oo hoggaaminayo waxaan ku leenahay ama Saleeban u dhalo ama jinni kale u dhalo ama shaydaan u dhalo aday ku taal dalka anagu aan leenahay dad inaad gaal keento isku daydo adiga gaalkuba dulay kala kulmeed waxaan idin leenahay masiibaha naga raadsan inaga leexdo meesha aad rabtiin aada cidii warkiina aqbalaysa aada maanta waxaa ka dhacay shir reer Xaaji Saleeban ay leeyihiin meelan badan bay isaga yimaadeen magaalada Camaraad weeye shirkaasna maqsadkiisu wuxuu ahaa inay ka tashadaan danahooda qaaska reer Xaaji Saleeban qaasatan Mudug wixii nafteena iyo maalkeena ku soo duula oo annagoo reer Muduga oo muslimiina nagu soo duula oo islaamka banaanka ka ahna inaan iska dhicno wixii muslimana inaan kula noolaano nabadgelyo iyo wanaag iyo daristinimo iyo tacaamul wanaagsan deegaankeennu wuxuu ahaa jiray deegaan uu ka jiro qabiilaysi iyo qabiilo iska soo horjeeda annaga reer Xaaji Saleeban haddaan nahay cayr baan dagaalnay sacad baan dagaalnay qubays baan dagaalnay intamana qasaarooyin badan oo naga soo gaaray ayagana ka soo gaaray maanta waxaan u malaynayaa muddo ah ilaa 8 sano sawa sagaal ilaa 8 sano nabad baan joognaa ilaa xilliga ay noo yimaadeen walaalada islaamiga ilaa hadda intii ka dhaxle dagaal qabiilna ma aan gelin nabadaana joognaa ilaahay noo qowdiyo nabad islaamkana ilaahay weynaa haysu soo dumo qalbtooda ilaahay isku qulub ka dhiga muslimiinta gaaladana la jibsho waxaan qaadanay hadaan reer Haaji Saleeban diinta Islaamka inaan ku dhaqanno ayaan qaadanay awalna waan ku dhaqnayn waana ku dhaqmi jirnay laakiin waxaan xoojinay maanta laga bilaabo inaan diinta Islaamka ku dhaqanno waxaan leenahay dalka colaad ba ka jirtaa colaadda ka jirtaa waxay ka taagan tahay galguduud waxaan u sheegayna dadka ku dagaalamaya galguduud ku dagaalamaya anagu bariyankan waxaan ku heshiinay inaan bari kanahay wixii diinta Islaamka ka baxsan bariyankan saacadda laga bilaabo meel kasto ay joogan reer Haaji Saleebanka kala hadii isku kaayay haleenayeen bariyankan hadii dad kale isku kaayay haleenayeen bariyankan hadii soo duulan waxaan leenahay horta markii hore Ilaahay naga celsho ka bacdina waan iska dhicinay wixii awoodeenu taan iska dhicinayna bismillaahir rahmaanir rahiim meeshan waxa ku shiray qabiilka leeyahay reer Haaji Saleeban meelo badan oo wadanka mudug ah isaga yimaadeen waxay ka shirahayeen dantooda iyo shariicadooda ay islaamka iyo wixii hadii alle ilaaha qayraad oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu banleeyay nabii maxamed sallallahu alayhi wa sallam uu ka dardaarmay inay isku booriyaan inay hadii alle ilaahdo isu sheegaan inay ka wada hadlaan inay ku dhaqmaan ayay isugu yimaadeen iskuna afgarteen iskuna raaceen intaas ka bacdi waxaan muslimiinta u sheegaynaa oon ugu baaqaynaa ninkii iimaan ku dambeeyo oo ilaahay ka cabsanaya oo muslima waxaan rabnaa shoobaraha iyo dhibka inuu dalka ka daayo diinta ilaahay noo soo saaray oo xasiloonida iyo macaanida leh inuu ka daayo shoobaraha islaamka inuusan ku soo duulin annagu haddaan saleebaan nahay oo reer mudug nahay sidaasaan ku baaqaynaa annaguna waxa weeye shoobare ma rabno dhib ma rabno awalaan ku soo daalnay dhaqankeeda waa aragnay waxa la wadaa siyaasad inay yihiin iyo hadii alle ila gaal soo u doon inay tahay waa aragnay waxaan idinka rabnaa wixii muslim ah shariicada islaamka iyo kutubka ilaahay noo soo saaray iyo dardaarankii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inay ku xorkogaan afar hameel ninkii ruux ugu jiray hadallada badidooda iyo wanaagooda iyo macaantoodana malaxdii hore oo saleeban arrinta u hormartaa soo sheegtay waxaan muslimiinta u sheegaynaa oon ugu baaqaynaa dadku waa walaal wada dhashay iyo waalid iyo saaxib wadne iyo dogis weeye iyo xidida weydaaran waa warasadii aadan oo xawo wada nuugay rasuulkii xadiisku warshay yaa noo wada ahaaya wada kale ninkii raacay waa neef waar cunay wajigaha gubtay waa iblis waxa wareeriyay waranu isugu dhiibay iyo warar rajaseed waqti lama dukane boobaha la isku weecsaday waan tooba Soomaaliya ay wadajirka roona waafaqa kitaabkaas asagana laga wareereen Allahu Akbar waafaqa kitaabkaas asagana laga wareereen gaal iyo ninkii wadana aan wadar u feereyno wadankeena maanta u yimaad aan wajiga saarno aan waajibkeena la fariyo gudano waygeen ka hor aan walaal wada dhashay waardiye ahaan aan weerar keer joojina wax isla feereyno sidaas aan ugu baaqayna haday soo duulaan oo ay loola yimaadeen dib iyo shakar oo ay duulaan keenaan nafta iyo maalkayga noogu yimaadeen waa ku jahaadeynaa sida kitaabka Ilaahay oo gol yahay kula dhaqantamayna. Markaan ku soo dhawaada xalqada 7-aad hubinta ruux quraanka oo ku dhaqan Allah uu naxariistee waxa halkan ka soo jeedinaya Sheikh Nuur Maxamed Rahman. Khilul Qur'an yusaddiduhu khuluqul Qur'an wa yurshiduhu يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه حديث غيبت صحيح وعي shawaahid badan oo qaar kood ila kuntumay in gaaris ay tilmaameen ayuu leeyahay marka waa saxiix taayib waxaana ay tahay inaad ogaato cilmiga dalabkiisu farad muslimka uu ku yahay waa cilmiga kitaab iyo sunna maxaa yeelay waa kitaab iyo sunna ku dadala waa muslimka gaal horaanba ma doonayn in kitaab iyo sunna dima waa diidan yahay waa ku gaaloba macnaheedu waa gaaloba saas macnaheedu yahay darsiga marka waxa kamid ah duruusteena taxanaha ahayd ee qoraal qoraadkeeda waxay dhux quraanka ku dhaqan ayadana marka bal fiirihina qul hadhihi sabili ad'u ila allah allahu huwa subhanahu wa ta'ala qul lan nabiyyu dadka waxaad ku tiraahdaa hadhihi tan wadiiqadaanu sabili jidkay wahay jidkan dadka ugu yeerayo inay allah kula xirmaan ay maratay helayaan hadii ay maraan wa tan wa wadadii amaayta ad'u ila allah dadku dhana ugu yeeray ad'u naas wa dadkan u yeeray ila allah aan ugu yeeray dadka ayana loogu yeerayaa u fursad bashariyada ali abura loogu yeeraa waa maxay allay garawayse markaas iblis daba qararta markaas rasuulku wuxuu leeyahay waa anbatay kaalay waa baadi jiris ad'u ila allah ala basiratin ana waxaan ahay aqoon buuxda iyo hubaal dusheedaan ahay aniga iyo man ittabacani wixii raacaba aniga iyo wixii raacayba wax la hubo oon shaki ku jirin oo madmadow ku jirin ayaan dushooda nahay qul hadhihi sabiili ad'uu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin ilaahay waxba la wadaaji maayo aayaddan haddii suuratu yuusuf ay ku jirtahay waa aayadihii ku jiray suwaru lmakiya oo intii nabiga sala allahu aleyh wasalam makata almukarama uu joogay oo dadka si xawlih oo aada u maaragtay badan loogu yeeray allah dadka allah la baray 13 sano waxa ay ka mid ahayd waxa dacwada ama dadka loogu baaqay inay allah bartaan qur-aanku marka wuxuu soo bandhigayaa dacwadu wax walbay ka muhimtaa dowladnimada dacwada dhasha dadku allah la baro ayaa waxay keenaysaa inay intii qanacday ee allah subxaanahu wa tacaala raadi ku noqotay ee diinta islaamka raadi ku noqotay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam raadi ku noqotay inuu rasuul u noqdo intaas ayaa degaan inay samaystaan dareenka ah oo gela kadibna degaan ay samaysaan kadibna dowladoodii ay dhisanayaan oo arintaas ay rumaysan yihiin hoggaamisa bidixda midigna aan damoonayn halkaasay marka xaruntii ay heleen ay dunida waxay uga qaybinayaan iftiinka ama leyrka ay u qaybinayaan dunida markaasay meel walba u dhoofinayaan alla marka wuxuu ka waramay qur-aanka markuu ka hadlay ambiyada ilaahay say dacwad u wada jireen mathalan nabi nuux haddaad ka soo qaado wuxuu dhahay markii haddaba dadka uu yeeray wuxuu dhahay maa lakum laa tarjuuna illaha waqaara waqad khalaqakum adhaara abuurista alla subxaanahu watacaalana abuuray heerar kala duwan abuuristeen uu marsiiyey ayuu ku baraarujiyaa walaallaha idin abuuray waayo allah la idinku yeeray ma taqaanin miya markaasuu haddana wuxuu leeyahay alam taraw kayfa khalaqa allahu 7 samaawaatin tibaaqa ismiyaadan indhaha ku dhufana ilaahay soo u aroo todoba cirhoos dul saaran wajacala alqamara fiihina nuuran dayaxa soo uga dhigay dhexooda layri iftiin wajacala ashamsa siraajan qoraxda soo uga dhigay iftiin miswax wacwac leh wallahu anbatakum min alardi nabaata dhulka uu idinka bixiyey bixina uu idinka beeray uma yuciidukum fiiha waidinku celiya waidinka soo saara ikhraaja uma yuciidukum fiiha wayukhrijukum ikhraaja wallahu jacala lakum alarda bisaadan gogol fidsan idinka ka dhiga dhulkii u fiirso allahu jacala lakum alarda bisaadan litasluku minha subulan fijaaja sidaa uu dadka marka wax dhacsiihayo saas u isticmaala hadda wixii adiladii towxiidullahi tusi laheed hadday tahay aayaadka qur-aanka iyo aayaadka qur-aanku alaayaatul kowniya oo sida ay ku jalleecsiihayaan intiba ina dadka markaasa u tusi waa sida nabi nuux oo kale ulcasmiga 5 ayuu ka mid yahay kadalika nabi ibraahim oo kale faina markuu ka warsa maxaad caabudaysa asnaamaan caabudayna oo cadaawa naga dhacaysa fainahum caduwu liya ilaa rab alcaalamiin rabu lcaalamiin uu tilmaamay aladii khalaqanii fahuwa yahdiin waladii huwa yutcimunii wayasqiin waidaa malultu fahuwa yashfiin waladii yumiitunii uma yuxyiin waladii atmacu an yakfira lii khati'ati yamdi sideed tilmaamood isku qabta marka sidaasaa raaba oo hadde waxay dadku arkayeen ka mid a rabulcaalamiin muxuu yahay markuu fircoon yiri muxuu wuri rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin haddana markuu wuri wadan soo maqli maysee ninkan waalan qaala liman xawla laa tastamicuun qaala rabukum warabu aabaa'ikum alawaliin qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun markaas rabu qaala rabu lmashriqi waalmaqribi wamaa baynahumaa in kuntum tacqiluun inta haddaba uu tusaaliye fiiri sidoo kaleeta nabiyullaahi muuse waxaa raacsan nabiyullaahi ciise calayhi salaam maxaa yeelay reer bani israiil towreedna waa la baray wanucallimuhu alkitaaba walxikmata wa towreeta reer bani israiil waa u daa warasuula ilaa bani israiil marka waxaa muuse daliishaa u daliishay ilaa towreedu daliishaay mugta sidoo kale nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam markuu garamayay alla subxaanahu wa tacaala ayuu haddaba dadka u sheegaa waxyigii رسول الله خير أما يشركون عمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعتلون إلى شن يطبن آيات سورة النمل كفيل وحقيب وين قرآنك أو كتل ماما يا إن آيات ككونك سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سيدا سامرك الدعوة يقاب كذا الرحباء إن الله حبيو أركا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرك أو أنيغا وحا حدبا أنوي رأيه وددس أدعو إلى الله عيدك الوقت هذا وحا لي فري إن الله سبحانه وتعالى كلي عابده عيدك جرت سورة الرعد أي الله وحو كلها وصورة دنفعك سورة يوسف كحكتي قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك إليه إن الله دون رغض وحبلا وذاتين قل إنما كاكليا لفر قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأب السيقاسا ويردتك مالك لغير ماي دعوذ مركا إني أدو قيمة بلانتاي وددك لصور لسي طبعا إيو سد حذي ما كلا تشيوغا لسي إي سيداتين دور سورة دول سيدنا نور سورة مكية وقول لسي حديت الله لبرتو حديت شورة سوشي لبرتو الرسالة دي حديت أخيرا لبرتو حديت أديان لبرتو حديت سويال كتاريخ ده إبليس لعنة الله عليه آدم عليه السلام لقصوا بالله وحا صورة ضد وحا يعني ديار سن دوني ده مركة ضد في سالو دياريا وحكا بدلي سيدة هاد ده بدد كلا دياري نمانك هاد قال دروس السيئي وأنا منكي مدارس يونسكو مقاطعية واي باكستان أنت أيسان قالت كبرة روجن جانس كاس ألك وأدي مركي مسجد الأحمر مسجد الله الجرائي إذا له العيها يا أنت اللي فيش نذا كفر سجن رأيو حليلا سي كبرة جنات وكعرين مرك مركا سي وحي قالن رولكا باكستان أيسان سلطة بدن كل المنطقة الغبالي أفغانستان رولكا سي قالن تضبك كل مدرسة دتك صوب حي واي دتك ما أنت قالذي واحد أرخت كل جاي marka waa inaan muqaatacayno madarista UNESCO ee meel walba ka furan waa inaan muqaatacayno waa madaris shaydaan waa madaris iblis waa xisbu shaydaan kaliya laga soo saaraa way jirtaa culimo badan oo dakaatiir iyo nootayo ayagu ku ajarmay si loo meed garacay waxay in xarodeen waxay yiraahdeen horta maxaa la yaa baa warqadan uun moho minaanan soo xiragil marabigu muxru asoo marka daaqadiisa aan ku shakeeyno nin fiican yahay naqaan ayaa hadana baahashi muxdathada ahayd ee bidcada ahayd inuu ku faano fidnadaas iyo balaayadaas ayuu lugaha la galay waan ognahay rag badan oo la galay anagaaba ku sigana hadii oo majisteerka markaan marayna ay waxana loo qalqaaliyay aan doktora qaadano markaas ilaahay uu naga celiyay allah hadaba naga celiyay hadana anagaaba dadka ka celiyayna wixii madaris UNESCO ah inaan sida u howlgalno waa laga marmaan laakiin shaydaanka iyo durusii waday waan la halgama asaana dawladda dira suuroba mayso wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqi al asma wa fasha fi al khalqi tafarruduhu kana al qur'an lahu khuluqan محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم مناسبة بلارن وكاد عدي دقمدة تيقلو اي قبل كبكول اي اضياشا لقان كقبل كاسي وحا اي كوريجيان حولو اي سوق جري جيل اي اري وقا سيدة بكول اي وريجيي كنتن نيف او جيل اه ايو تضاب بكول او نيف او اري اه قواسو اي قطل قلين ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee wilayadaasi ugu horeen munaasabada waxaa ka hadlay malaaq macalin muhiyuddin hudoomiyaha odayaasha bakool malaaq macalin maxamed nuur afayaanka odayaasha wilayadaasi iyo malaaq abdullahi alxamdulillahi rabbil caalamiin oo bihi nasta'iin walaa umuri dunyaa waddiin wa sallallahuuma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam awalan ilaahay mahad billaahi dhammaadan lahayn iyo ilaahay mahadnagaan allahna in ka ni'meeyay ni'matul islaam wal iimaan نعمة الأمن إنك نعمة يا أمه النغان قررهان إلهي بعدي يمي أمه النغان حركة الشباب المجاهدين يا أمه النغان أو إه رنتي داتكاتي جيك الدنيا دان أميس قررهان بريق أفريكا muslimiintan badbaadadii aan sugno inii ilaahay amnigii ka noolaadaan oo cizzi iyo sharaf ku noolaadaan aan sugno iyo oo na fahansiiyay waan sababtoon i fahansiiyoon oo mahadnaqaan antaas ku baad may roogna munaasabad oo geeka yaan roogna oo la ka biyahay hoola hadii gaal eto hadii erin eto la ka biyahay iyo roogna xoolagaasna mayba ku kooyay shucuubtii ama muslimiinta deganaytii odayaasha dhaqanka ee sharaacada islaamka ee walaayada bakool madidhiidi ku baada taxriil oo jihaadka unubini ama walaayada islaamka oo harakatu shabaab mujahidiin gar ahaan walaayada bakool biidi ku baada jawlada suubini walaayadana suubidi ununa jawlada suubini ku baada mayba dhiday markan in dadkii un oo hata hiblow hiblow kalan ern odayaal ka taladan walaayina amarran ku bana jihaadka la garab surmo in jihaadka la garab surmo maal la ka biyo naftan horey baan baati hatana dareerahaayaan hatana hoolalka bi oo yaa suurgal ilaahay in suurgili gaalan isin araga haytan iyo irinkan isin araga haytan oo hatami la maranay ku baahay iyo may balana hoolan may han ka han biyahayni ilaahay dartiisa hanbiini may ba hanbiini jihaadka in la ka garab surmo ragga adag hortis fadhiyo suquurta horteer roogan iyo waan ka talagalni waan way ka wareejiyana waaliga walaayada islaamiga ee bakool sheekh usmaan abu qadir abdurrahman ka wareejiyaan allahu akbar markan waaliga ka wareejiyaan insha allah bi idnillahi almawla hoolagaas may bahanbiinay hadii gaal ii hadii erin ii in ragga ka dhuuxaysadaan oo cadaw ilaahi la xisaabtama hayaan insha allah safka hor la ka aamo oo ragga maran ee gaalada la xisaabtama hayaan gaar ahaan mi lahan hadiyayni qolalkan loo wareegi insha allah jazakum allah khayran dadkii hoolajo hal baheen may ba ilaahi weydiyane maasha allah barakaayo hadii gaal habi hadii heerin habi holayn haan wal siin bi ilaahi jeesin kama ugin wal ilaahi ku badan ilaahi siin ka bedelo doon jazakum allah khayran hatan may balana hal hadidaalo inta ay laga kaanay codowi sidii aan roog hadii la hanis baahda markaa ay marra mad marsadahad diyaar halan haa jazakum allah khayr بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي الحمد لله إلهي مهلا جيك ما يروقنا رنتي ميل أو رنتي لك بيوهاي قال إيرن أو مجاهدين تلك تاغيري كدي مارك رنتي انكهوري يوالي ولايد إسلامي بقول شيخ عثمان أبو عبد الرحمن هيا للجهاد كدواغي noqobadii gobolka runtii boqosho badan oo maaran dadweynaha ka nool ay gobolka bakool qiibisiisa kala duwanaa la kulantay taxriidi jihada ka jihadi maray ha ku bahay may nagadeen runtii sida loogu xaqiiq ahaan rag badan ayaa fuquurta buuyi muaskaraadkan bahi gabdhoogii dadali may kale haddii geek runtii munaasabadii roogni munaasabad badan ay roogni tan haddii geek maayeen kumada taa ilaahay inay ahaysay runtii na tuso hay geek alxamdulillaah ilaahay ka mahdiyane 700 neef oo irin ah runtii yaa waajibaabtii in koreeyti way hata faaro far kama qodon way Allahu akbar Allahu akbar iyo xunta neefo gaal ay ka wareejini Allahu akbar hada Allahu akbar wali bo walaayid islaamiga bakool runtii ee balaagsna meel ka talagalay xoolagaas hor dhac way hadii ilaahay raali ka nagad ma ka talagalnay dadka hadiibidina ka talagaleena in walaalahan fuquurta ka jara runtii ma in buu aha ka manafacaadan ka nooladan balin ka talagalay runtii 700 neef oo irin ee iyo 100 neef oo gaal ah hadii ilaahay raali ka nagado marka runtii way ba xaqiiqo ah jaahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum runtii sadiidi ba hadal ku jawaabi taxriidkum badiyay laba sitaman amal haa tawle runtii la socodi may boo xuquurti la buuyahay way ba la dhiibahay xoolay la dhiibahay naf iyo maal may boo la dhiibahay way ba dadku ku hadal oo hayna masaajidada oo dhan ilaahay li ka tuugahay may boo ahay in shaqo ka hadal oo la booriyohay runtii wareegi amba awamirti walaa islaamiga bakoolaha kubati marahan adhal ilaahayna kama hadsan wari buu waana ma isdaarna waa nambarkiin koreeyu ilaahi subhanahu wa ta'ala may ku rajaynaa roob fayla ilaahi in si caaran ee wali buu bal walba lama baloodka bacdi sad baloodka bacdi jawaabta sani biino fadaan hob ilaahi raal ka nagad insha allah dadka may leena marka dhamaan lan walba wali soo awoodo oo istadaacidiisa maadaama ilaahi subhanahu wa ta'ala man lay wa'idu lahum mastada'tu min quwwa ilaahi lay runti wal allah wali lamba awoodo hadii toogti ad hadii hubki ay hadii wax bixinti ad hadii ducudi ad hadii ankaaro kigaalada loo ankaaro ay dhamaan dadka may leena insha allah in la dadaalo la dardargeliyo jihadka caalamiga bari afrika ku soo hadii ilaahi raal ka nagad insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى يان مهنغان إلهي مسلمين نيوالي مع دمانتي وسين سوناتي إن شاء الله تعالى kolay goobtan una roogna waliba waa xaflad oo ardayda la ka wareejiyo haye xoolo infaaq ah ilaa subhanahu wa ta'ala dartiis dadka muslimiinta hanbiyeen oo la hanbiyi in mujaahidiinta la ka taakole la hanbiyi meel la ka wareejiyay munaasabadi ay jageey roogna ilaa subhanahu wa ta'ala na rooji marka jazakumullahu khayran yasan lana kolay ikhwani waliba ogdina ani waqtaha aan dheerayna amirka gobolka bokool abu abdurahmaan anis ari haya cali aljihaad haya cali aljihaad oo bleer hada kulli dadka jihaadki diintii waaba gordaayana walaal waliba isa ka koobnaa jihaadka koobnaay lanka diyaar garoway iyo ka diyaar garoween naftiyasheena oo mu'askaraadki aan baheen waliba kale barbar socde aniyo biyan hoolash aniyo biyan leenti ilaahay subhanahu wa ta'ala laha yahayti ay diini lahay naftiina degalama naftiin jeey hoolagin aradayda biiti ilaahay subhanahu wa ta'ala in ariyo marza daradee hoolagina biin marka geeka aradayda munaasabad ana ta kor inta dhan aan roogna iyo roogna xaqiiqadii eedii ee aradayda qiimo angle helayo hayde kulay walaalka baahta dhaw sheegay inis aradayda taradii oo sheegay wala taradi aan ku qadaram le wala gaastaradaas le iyo wareejinta roogna ee waliba ilaahay subhanahu wa ta'ala aan weydiyane dadka muslimiinta oo helaga salaabahan in bedelsho ilaahay subhanahu wa ta'ala si jannatul firdaws al'a ani ilaahi si taasa ilaahay subhanahu wa ta'ala aan weydiyan markii akhwaani faanol farma ku qodanu arda jaadi kulli farma ku qodan wal ogi insha allah dadka muslimiinta guud ahaan waliba aan ka baaqane aniyo nafti imaal shababiyan abrin jo kadega lamang walban reban sada gaalada yaba han inshaallah dadka muslimiinta ilaahi amar iniyo ardeeda en walban inshaallah ilaahi ba amari marka de kol barade jihad oo bulweede maalaan madareero marka maalkii eege horob umad ardeemdi jihadka balaawda intan oo kale mal helaane yee ku umadiba diinti fahanti ilaahi subhanahu wa ta'ala ya fahamsi marka saas daraadiye ani hawlaag ardeeda biyan iya aradayda kulli suurtoodi markizaakum la khayran asan lana yabaaraha sanayte ilaahay abaartana siin gubi saasasan lana walaagin ilaahay siin barakhay walaadin baan ilaahay subhanahu wa ta'ala siin barakhay ilaahay hanu khayr gabo isin ilaahay ka dhawada san ilaahay san si marka insha allah ta'ala umada muslimiinta meel biir roogan wali baan ka baaqane ani nafti iyo maalsho sadagee ka maalkan lanshaani naftana lanjay ان يوسع هذا ان شاء الله ان شاء الله هنا جاء الله كلمه انت اسا كوبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ugu dambeynti waxa munaasabada ka hadlay sheekh usmaan abu abdurrahman wali guudayda bokol bismillah alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd awalan ilahi subhanahu wa ta'ala yang mahnagan wa fajay ni'matul islam wal iman allah soo ni'am far badan oo lan koobo korni ni'manaysay ninka ni'ma ayan ka mahnagan taas kadib insha allah tabaaraka wa ta'ala mayba ni wareejiyeena qabada wilaayada islaamiga bokool 700 neef oo ari ah iyo 100 neef oo gaale jazaakumullahu khayran jazaa xoolahaas oo dadka muslimiinta ee qabaailka wilaayada islaamiga bokool degan dhamaan laha ku aruri odiyashan iyo hawlaasi oo qumaan insha allah ta'ala xoolaha ni wareejiyeen aqbalni lagu doogni insha allah ta'ala mayloyeen san ka tala galan insha Allah ta'ala iyo deeran ya ilaahi subhanahu wa ta'ala ku rajeena jazaakumullahu khayran jazaa intaas markaan aan ku gudub may kala yaan xusud mudan la hilmaamo korne qabda muslimaadka ee wilaayada islaamiga bokool jazaakumullahu khayran jazaa yoon kaalantiyo marka tole hilmaamo kor mahayna la ku war qabi kaalantiyo jeesadeen oo marka may wajihaadka iyo ku qayb qaadan jazaakumullahu khayran jazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaan jahsanaadkan ka qabyalana gudahan dadka muslimiinta hawloonka dhiibeen oo jihaadka ka taageerayaan oo wilaayada ka wareejiyeen may balanaa ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaan joo sanadkan saara eedeedan kama hadnagaan ilaahay subhanahu wa ta'ala walaasada iyo abaaraha iyo colaad jirtan ilaahay subhanahu wa ta'ala noo qaadi yalana intaas ka dib aanu fursad ku faa'iideysado haddii marka may wa geeka dadna ma in suran yiin tan hadal aragahayo oo xoolasho in naftiyo iyo waqti joob may wa ilaahay kitaabshi iyo ka difaac aan suran yiin maayna rajaynaa insha Allah ta'ala iyo hoggaan sameeyaan ama gaadheen awaamirti Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbu al muhsinin dadniyona may waha xoolajo iyo waqtijo iyo maskaxdiyo in nafti oo may ka bihaayna daaqood iyo waxyaabo oo macna lahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabshi ilaahu korjeediya nafti oo maal joon bihaayaan يوم ما يبغوا أصقلاهم ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله يا يوم هوسقلايا سأصدرتي أمرك ما يحق باطل يا سراء اللولن كل حيو إن شاء الله تعالى دتكم مسلمين تجودها أنا فرصة كفاية دي سدوا ما يبلنا نقدا كونوا أنصار الله هان أو كتاب إلهي إنكر جارو نقدا إن شاء الله تبارك وتعالى حزب الله حزب الشيطان يا إسحاق سدان إلهي حزب جي نقول سد على إن حزب الله هم المفلحون أيلا نغني مرك حزب الشيطان أيلا نغني أدوغ مرك ما يوا إن تغرت إيو مكرك يوا أبو لهايان إحملة إيو حيابا يوا وذان هذا مرك ما يوا دلان تات كميل ندير دون وصدي إله في القرآن شيء بس كشيء كل ما أوقد نار للحرب أضفاء الله مر الله مرك يوا مرك ما يوا ها إن إله كتاب شيء مرك ما يوا إن يو بابي يان إله نور يدم يان يوا أبو بلان إله يا بابي إله سبحانه وتعالى يهلاك إله نهلاك دون مرك ما يبلا نادتكم مسلمين تأيل كتشيوني أين الكسرني أدوغ الله مرك ما يوا نضم بين الدجا لنا دتكم مسلمين تأجارها ولا إسلامي بقول may bal koogiya jihad kaas iyo dadaalkaas bal koogi jazaahun allah khayra jazaa markii oo wilaayada ka dhawaaqday hamladi ay hayaal al jihad dadka haddii maaskaraadka buux dhaafiyan jazaahum allah khayran waa dad boqolaal ah iyo markii maaskaraadka buux dhaafiyan dhanka kale hantidi iyo hooliyi markii ay waageey ka tago boqol neef oo erin ah iyo kontan neef oo gaale hooliyi arma ah jazaahum allah khayran jazaa ilaahi baraka iyo ulaas isku jiraan abaar jirtii hadan intaas juhdi ah idan darsateen allahayna yool isil gaameen oo hilkasnimadiyo iyo walaala mujaahidiinta ee furumaha iyo fuquurta ka jar adawgaas la sabarta mahaayo markan ka tala galan ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka hasanaad ka siin ka qabyalana jazaakum allah khayran hoologiyo ha ayna siin kulgo doogni ilaahay subhanahu wa ta'ala waba weydiisana adawgii uu soo jibiyo muslimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala usguul siyo aaran baraka qaban ilaahay nasiib abaarta ilaahay noo qaad jazaakum allah khayran jazaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudan caaw intaas ay ku idil yahay barnaamijka dhuxa wareysiyada dhamaanteenaba sidaas iyo nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم